Колата дойде. Вече е 9 часа. Ще си изпуснем полета. Пари и паспорти? Билетите утепли са. Таба да. Нахрани ли Роди? Знам, че сме забравили нещо, убедена съм. Роди, къде си? Ето ти храна за няколко дни. И още малко. Ето малко. Табата. И още малко. Нали не го прехранваш? Разбира се, че не, мамо. Хайде, Табата. Чао, Роди. Не искаме да се изпуснем почивката. Идвам, идвам. Когато котката я няма, мишките пируват. Слушайте всички, ваканцията започва. Майстро музика. Какво стоите като изтукани? Имам големи планове за деня. Хайде хора, по-бързичко. Не. Връщте се здраво. Топка. Опа, извинявай. Геймбол. Сервис. Бихме. Ние печелим. Умри отново утре. Добре ли се прекарваш, скъпа? Благодаря. See you tomorrow. До утре. Good night. Лека нощ. Лека нощ. Лека нощ! Лека нощ! Време е лека нощ, Роди. Какво стана? Кой е там? Събуди се. Май в къщата има някой. Сержант, събуди се! Наближаваме линиите на врага. Аз съм готов и въоръжен. Свободно, сержант. Оставете оръжието си за масово унищожение. Хвани ме, ако можеш, враг на свободата. Въоръжен съм. Кажете на мама, че я обичам. Супер! Такава храна не може да се намери в канала. Канале, лъвка, как влезе тук? Не знам. Както си стоях в кръчмата, изведнъж шлюп! Пукан водопровод. Водата ме понесе нагоре по тръбите и... Ето ме тук. Имам уред за отпушване. Може веднага да те върнем. Обичаш ли рибка? Да ти извикам ли такси? Гледай! Рибка! Имаш ли телевизор? Да, но... Супер! Не, не, не, не, остави го, чакай. Писта! Не, не, не, не, дай, нищо не пипай. Погледни само какво чудовище! Внимателно! Това не са шоколадови бомбонки. Това е матчът на века. Финалът. Финалът за купата на FIFA. Англия. Да. Германия. Наживо тази неделя. Тук е страхотно. Смятам да остана завинаги. Моля. Геймпойнт сервис. Печелим, печелим. На, попнете се от ям. Приятелю, не ти е тук мястото. Време е да си вървиш. На твое място аз не бих се пробвал, друже. Нека ти обясня нещо. Това местенце вече е мое. Когато си каже нещо, ти ще козироваш, ясно ли? А сега ми донеси сладки Дживс и побързай, ако обичаш. Аз... Да, сър. Веднага, сър. Това е друго нещо. Но, може би преди да закуси... Сър би искал да се топне в джакузито. Джакузи? Ти си истински джентълмен. След сервирането из канализацията няма нищо по-добро от отпускаща вана в водовъртежното джакузи. Изглежда подканващо. Да, да, водата е идеална. Просто скачаш вътре и аз пускам мехурчетата от този лост. Ясно! Хайде вътре! Момент, момент, момент. Вярно, че не започнахме добре, но ми се струва, че нещата ще потръгнат. Не смяташ ли? Като по вода. Довиждане, приятелю! Малоумник! Да не мислиш, че не знам какво е туалетна. Щеше да ми пуснеш водата. Не, не, не, не. Това е голямо джакузи, луксозно. Значи няма да имаш нищо против да пуснем курчета. Не, не, ръчката има и милост. Не мога да плувам. Бон вояж, стари ми глупако! Поеми си въздух! Не можеш да го направиш! Щеше да ми пуснеш водата! Издуми си, татко! Не! Не мога да плувам, не мога. Да плувам. Това е канализацията, не! Не! Не! Не! Хало? Ехо! Ехо. Като си отворя очите, ще съм вкъщи. Това е сън. Не съм си вкъщи, искам у дома. Преспани, стига си, Циврио Роди. Искам у дома. Стигни се, не мога. Страх ме, стига, стига, стига. Роди, друже, можеш да се измъкнеш от тук и ще го направиш. Не забравяй, че във вените ти тече кръвта на храбрият клан Сейд Джеймс. Насам! Извънредно издание! Прочетете новините! Изход, да! Ей, това му ли Много съжалявам. Три години? Завърши го тази сутрин! Три години? Какво е това място? Задръжте автобуса! Нахранете мухите! Два пенса плика! Та това е цял град! Бикините ми! Птица е! Или самолет? Това не е ли моето бельо? Не карай го да мръдне, скъпи! Ама ти наистина си много грозен! Хайде, скъпи! Изглежда не разбира английски. Помръдна! Засне ли го? О, да! Извинете, съжалявам. Идва! Какво? Къде? Кой? Великият потоп! Този шлюз няма да държи вечно! Обречени сме! Не се опитвай да бегаш от истината! Здравейте, здравейте! Какво става тук? Слава богу! Полицай! Тази откачалка ме преследва! Добро утро, Харолд! Добро да е, Колин, как си? Не се оплаквам! Наглеждай това, момче! Малко е откачено! Моля? Обречени сме! Аз ли? Сигурно се шегуваш. Нека ви ескортирам до дома ви, господине! Чудесно! Аз живея в Кенсингтън, там горе, на повърхността. На горната земя ли? А, не. Хората не ни обичат. Говорете за себе си. Мен много си ме обичат. О, не ми харесва отношението ти. Ще те държа под око, приятел. Значи, искаш да се качиш на горната земя? Да. Има един плъх, който може да ти помогне. Може би. Наистина ли? Мистериозна личност. Капитанът на Джами Доджер. Ако успееш да го откриеш. Аз знам къде е. Не забравяй. Името на лодката е Джами Доджер. Благодаря, че ме доведохте до тук. Няма защо. Чао! Пази се! Ехо! Може ли да се кача? Има ли някого? Да ви се натрапвам, господин капитан, или каквото сте там. За теб съм госпожице, капитан, или каквото съм там. Опа! Какво правиш на лодката ми? Имах тежък ден и ми трябва помощ. Бях изхвърлен от дома си, пуснаха ме в туалетната. Подробностите не ме интересуват, имам си собствени проблеми. Тук някъде трябва да е. Стой долу! И мълчи! Защо? От кого се крием? Тихо казах. Тези плъхове искат да ме убият. Ще се опитам да сдържа очудването си. Добре, добре. Тих съм като мишка. Насам! Глупак! Съжалявам. Аз ще тръгвам. Извинявай. Съжалявам. Не, давай да се измъкне. Хайде, Джами, не ми играй на лера. Пусни ме, розово ок, изрод. Това ме обиди. Каквото и да става тук, нямам нищо общо. Аз съм невинна жертва. Рита. Нима смяташе, че ще ни избягаш? Какво зяпаш? Не мърдай! Хайде, алами! Кого сме си намерили? Май каза, че се казва невена жертва. Невена? Всъщност не. Къде е Рубинът, Рита? Шефът си го иска. Рубинът ви не е умен. Ти избираш. Можеш да го направим по лесния или по трудния начин. Аз лично съм за лесния, нали, Спайк? Белчо! Добре. Виж в консервата. Добро, момиче. Ето така работя аз. Гледай се, очи, синко, гледай. Там ли е? Това беше. Претършувайте, момчета. Ей, не ми пипайте нещата с мръсните си лапи. Тук някъде е. Усещам го под лъжичката. Това ще да е Карито, Спайк. И аз съм така. Отзад приличам на японското знаме. Моля те, обясни им, че нямам нищо общо. Добре. И слушайте ме. Този господин не е от тук. Благодаря. Погледнете колко добре е облечен. Благодаря. А знаете ли защо? Международен крадец на бижута е. Именно. Какво? Не, не, не. Открадна рубина от мен и ако ме пуснете... Тя лъже. Добре, добре, добре. Време е да извадим... убедителя. Ти избираш, приятел. Може да проговориш сега или по-късно. Нали така, убедител? Но после ще е на фалцет. Спайк, убедителя оживя. Ще запееш като млековарка. Браво, убедител. Аз дори не я познавам, не знам нищо за никого. Внимавай, госпожичке, може да се нараниш. Знам къде е, знам къде. Хайде, скъпа, изплюй камъчето. Да не си посмял. Вижте и допето. Само на мен ли формата ми се струва странна? Долен до носник. Плячката е в багажника. Ей! Благодаря, приятел! Шефът ще остане доволен! Мъртъв си! Значи от горната земя, аз работех в една лаборатория там. Важно изследване на шампуани. Като започвах, бях тъмно сив, но поне пърхотът ми изчезна. Световната купа е най-популярното спортно събитие в света. Шефе! Шефе! Върнахме се! Носим го, шефе! Рубинът, намерих го! Технически Спайк невена го намери. Аз всъщност се казвам Роди. А и се надявах, че в отплатата за сътрудничество може да... да ми помогнете да се измъкна от затрудненото положение. Здравей, Рита. Здравей, хубавецо. А кой е това? Новото ти гадже да не е Келнер? Гадже? Келнер? Съкровището ми се завърна. Да не си въобразяваш ли, че ще допусна да ми го откраднеш? Моля? Много добре знаеш, че камъкът е на баща ми. На баща ти? Безполезен буклукчия, също като дъщеря си. Извинете, всъщност, аз открих рубина ви, така че се чудех дали щедростта ви няма да ми се отплатите, като ме върнете дома. Помощ! Потърви се от тях. Моля ви, искам просто да се прибера в Кенсингтън. Кенсингтън? Кралският квартал? Горната земя? Да, горната земя. О, стойностна личност! Най-сетне някой да ме оцени. Ела, ще ти покажа частната си колекция. Ще я намериш занимателна. Моят храм на красотата. Творби на изкуството, изработени в чест на нашето любимо кралско семейство. Порцеланов бюст на Виктория. Изискано. Доста реалистичен, нали? Като жива е. И гладка напипане. С почет, моля. А сега е време да върнем основния експонат в колекцията ми. Този рубин докосва очелата на древни крале. Истински камък от короната. Какво мислиш? Найлот, бягай, бягай! Извинете, влязла ми е някаква муха. Рубинът наистина е едричък. Така е. Как въобще си е пробил път до мен в търбуха на света? В това мрачно подземие. Да, което ми напомня, че макар да искам да видя още от забавната ви колекция... Забавна? Не казахте ли, че ще я намеря забавна? Казах занимателна, а не забавна. А аз употребих забавна в смисъл на увлекателна, а не на смешна. Интересна е. Разбиващо. Господи, помогни ми! Залетете го! Залетете и двамата! Да видим какво хубаво се крие в хладилника. Бивши врагове до един. Колекция от крадци, предатели и идеалисти. Пригответе се да срещнете създателя на машината за лед. Винаги ме разбива с това. Затворете вратата. Ако най-чечен водород ще ни замрази моментално. В задния ви джоб има кламер. Опитайте го в следващ. Леле, студено е. Затова съм с ръкавици. Биячите не носят ръкавички, свали ги. Излагаш ме. За теб няма проблем. Ръцете ти са малки. Панаго. Ръцете ми не са малки. Напротив, има женски ръчички. Може да са малки, но са смъртоносно оръжие. Имаш ръцете на майка си. Събери си дланите. Можеш да си избърсиш краката. Стига си се въртял. С Богом, гризачи! Да видим сега новото попълнение към кубистката ми сбирка. Как? Невъзможно! Ей, Кърмит! Съкровището се връща при мен! Дебел лигав ербек такъв! След тях! Защо спираш, имаме ли план? Ние? Кой ние? Чакай, не можеш да ме зарежеш. По-бързо, идиоти! Ще избягат! Не! Не! Не! И захранващия кабел! Имаме ли план? Върви го! Почакай! Това няма да издържи и двама ни! Прав си! Чао! Чакай! Замръзнете! Но... О, не! Не, не, не, не, не, не, не, не се касай! Още много неща не съм видял. И това не беше в списъка. Хей! Направи нещо! Вау! Дръж краката изправени, като се приводняваш. Държах си ги изправени, Спайк. По дяволите, високо е. Доста високо, наистина високо, много високо. Да, супер. Довиждане. Щом тя може? И аз мога. Беше плавно спускане. Моя топка! Дай ми я! Дай ми я! Рита! Рита! Къде изчезна? Рита! Целта е на 12 часа! Хайде! Но! Внимавай, Белче, от бананова кора! Рита! Рита! Ето го! Доста глупово изглеждаш, нали, Невена? Дръж си краката, изправени! Ой, само да не си плъх порода, Бумеранг. Върни ми рубина. Не умем! Добре, де. Вече е у мен. Моля те, внимавай. Много държа на този рубин. Безценен е. Чакай малко. Фалшив е. Не е вярно. Истински е. Не, не, погледни, от стъкло е. Истински е. Не. Да. Не. Да. Не. Да. Не. Да. Не. Да. Чакай, чакай, чакай. Много лесно се разбира. Погледни. Видя ли? Истинските рубини не се чупят. Добре, де, може би не биваше да го правя, но от друга страна ти спасих живота. Щом жабока разбере, ще те остави на мира. Роди Сен Джеймс е твоят герой. Божичко! Правиш ли някого услуга, а той... Услуга? Този рубин беше от короната на кралица Елизабет. Паднал е в канала на Бъкингамския дворец. Може кралицата да носи фалшиви бижута. Не мърдай! Да го обсъдим спокойно. Фалшив или не, този рубин щеше да промени живота ми. Китайски ресторант Ханчин. Нападна ме някаква луда въоръжени с пастели. Едно сладко кисело пиле? Не, пастели. Без кисело? Искате ли ориз, пържен или бял? Пържен, почакайте. А искахте ли пасти? Отказвам поръчката. Рита? Моля те, просто си върви. Аз съжалявам. Съжаляваш? Татко, дълги години претърсвахме каналите. Потруши се целия, за да се здобие с този рубин. Той щеше да реши всичките ни проблеми. А сега се оказва, че е бил глупава имитация. Може би бих могъл да се реванширам. Как пък не? Сериозно говоря, в къщата, където живея, има кутия с бижута, претъпкана с рубини и диаманти. Достатъчно е само да ме върнеш в къщи. И ще те направя по-богата, отколкото някога си мечтала. Откъде да знам, че не ме баламосваш? Предполагам, че ще се наложи да ми се довериш. Сигурно съм се побъркала. Добре. Договорихме се. Давай. Ти също. Своята длан. Къде са тези глупаци? Трудно се намира добра прислуга в днешно време. Хайде, хубавиците ми, излезте. Зарадвайте, татко. Горкият ви баща е заобиколен от мръсни плакове в тази лишен от слънце и радост дупка. Но не се притеснявайте, милички. Татко ще се отърве от тях. Обещавам ви, ще ги избия. Намерихте ли го? Ами, по-голямата част от него. Не говоря за рубина. Искам захранващия кабел. Онзи, който крадливата Рита отмъкна. Без него планът ми е обречен. Ясно, шефе. Зарязваме рубина. Виждаш ли, видя ли? Издигаме се, вече сме кабелджи. Кабелоцентрираме се, шефе. Трябва да ми го донесете преди финала на купата. Супер! Заедно ли ще го гледаме, шефе? Просто ми донесете кабела! Дръж се краката изправени! Можем ли да си позволим да спираме? Без карта няма да стигнем далеч. Това къща ли е? Да, и то много опасна. Ти... Най-добре, чакай тук. Да те изчакам. Чудесна идея. И се пази от пиранята. Да, Рита! Рита, Лазмей, заповядай, Ани, и за теб имаш емас. Не си бърхи в носа, Фъргъс, не се хапете. Жестоко! Рита! Рита се върна! Рита! Мамо, слава богу, че си добре. Рита! Здравей, татко! Дай ми преградка! Ой, мамо! Мамо, някой ни наблюдава отвън! Така ли? Може да е Том Джонс! Не е Том Джонс, мамо! Грешиш, това е пътникът ми. Много е привлекателен. Няма да влиза. Супа! Супата е готова! Страхотно е, мамо! Рита, колко време сте гаджета? Не ми е гадже. Значи смяташ да направиш дъщеря ми почтена жена? Татко! Ами надявахме се да се оженим през пролетта, нали така? Искам да сме наясно, че той... Том Джонс! Значи се казваш Роди, а? Точно така, Роди Сейнт Джеймс. Хубаво име. Здрасти, Роди. А ти кой си, приятелю? Наричат ме Шоки. Защо те наричат така? Шоки! Ясно. Рита, Рита, на къде си повела този млад господин? Точно, за това ми трябват картите ти, татко. Той е от... Горната дина. В кухнята. Веднага. Изпей ми някоя песен, Том! Не съм казала, че не е рисковано. Невъзможно е, Рита. Никой не е минавал през бързиите на Хайд Парк. Когато течението... Татко. Той ще ни плати. Пак ти повтарям. Нямаме нужда от пари. Нова печка няма да е излишна. Защото тя е цяла дама. Давай, Том! Попреди песни за душата! Тя е мила стара дама. И в бельото й влизат двама, даже трима! Ей, Рита! Спокойно! Аз съм Лиам! Бързо, в кухнята! Обичам те, Том! Този не е онзи, за когото се представя. Истинското му име е Невена Жертва и е международен крадец на бижута. Супер престъпник. Явно е прецакал жабока и му се е разминало. Опасен е, обаче спокойно. Аз имам план. Беше невероятно. Нещо особено. Значи си от Горната земя? Да. Веднъж срещнах един от вашите. Наистина ли? Любимец на някаква стара дама. Чудесно. Беше ужасно самотен. Нямаше с кого да си говори. Нито с кого да се гошка. Нито кого да шоки. Що за живот е това? Е, аз най-добре да подхващам чиниите. Не, позволете на мен. Толкова сте мил. Супер! Значи, да предам Роди на жабока, да взема наградата и да си живеем удобно с нея до края на дните си. Така ли? Жабока ще плати цяло състояние, а пък и той е от лошите, така че всичко е наред. Млъкни! Няма да позволя децата ми да се държат като плъхове. Семейство Малон винаги държи на думата си. Ще ти открадне лодката. Няма да ми открадне. В момента я краде. Не ми я краде. Открадна ти я. Какво? Като Робин Худ наопак е. Ей, мислех, че имаме уговорка. И аз така мислех. Спешен случай, направете път. Спешен случай, пазете се. Идвам, господин Джонс. Оженете се за мен. Роди! Нямам нужда от тази дволична сметка, Джейка. Всеки може да кара лодка. Сет, очаквате голяма изненада. Внимавай! Съжалявам. Татуировки, ходок на Сит. Обажа се, Роди, помниш ли ме? Икономът. Роди! Слушай, когато се върна, ако още си там... Като се върнеш, а? И как ще го постигнеш? Какво? Какво беше това? Трябва да върви, Родърс. Ако забаря дори нещо дне на място... Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Where? Къде са се скрили? Мисли! За да откриеш плъх, трябва да мислиш като такъв. Момчета, получихме сигнал. Тръгнали са на запад към Кенсингтън. Бинго! Скробъл! Стига игрички към плъхомобилите! Спокойно, мога да я оправя, мога. Явно трябва само да... Ох, лошо се изгорих! Мирише на пърлен плъх. Може би трябва да... Това наистина заболя. Запали безполезна купчина стара желязо. Неопотребна, ненадежна. Ненадежден, поличен, подъл, заговорниче, спарцал. Значи аз съм бил подлеца. Какво нахалство, чух всичко, да. Със семейството ли смятахте да ме предадете на жабока? Моля? Глупак! Това беше план на тъпия ви малък брат. Него никой не го слуша. Този момент съм го пропуснал. Как можа да се усъмниш в мен? Когато дам дума, държа на нея. Косата ти гори. Какво? Рита Виш, съжалявам, сгреших, но вече можем да забравим тази история. Добре, мисля, че мога да я загърбя. Реагираш твърде бурно. Рита, не можеш просто да ме зарежеш на някакво пате без никаква... Получаваш си заслуженото, задето шпионираш и подслушваш чужд разговори. Не съм подслушвал. Да, бе. Не мога да повярвам, че наистина ще ме оставиш тук. Не си толкова жестока. Добре, да може и да си. Ако си искала да ми дадеш урок, направи го. Стоя на патица и ти се моля. Гледаната Рита сърцето се не пита, не го няма пламък, защото той е камък. Предложих и бижу, а тя на пате ми излита каква жестокост прояви към Роди. Мен, Роди Сейнт Джеймс от Кенсингтън. Мечкият Роди, отнесен от водата, Рита разтопи леда в сърцето си. Ни помогни. Чуеме как те викам, зеленока Рита. Моля те, смили се над мен. Прости ли ми? Не. Но се опасявах, че ще продължиш да пееш. Рита, не съм подслушвал. Честна дума. Така ли? Тогава какво правеше Роди? Всъщност гледах теб и близките ти. И... и си мислех каква късметлика си. Голяма! Лепнал си се за мен. Значи сделката остава. Абсолютно. Много бих искал да ти помагам повече. Дай ми задача. Каквато и да е, механик, навигатор, ако искаш, може да покарам малко. Заяждай се с някой поедър. Чухте, капитана? Разкарай се. На лодката няма място за пътници. Пусти лепкав малък. Аз казвам да тръгнем наляво. Това бакборд или щирборд ще рече? Ето ги! Хванете ги, момчета! Рита! Рита! Изчакай! Сега! Пробвай се да ти видим колко си бърз! Дръж се, Роди! Вземете кабела, плъхове! Може да целунете булката. Между другото, честито! Рита! Рита, може ли да ускорим малко? Не е необходимо. Хайде, розово кренче! До тук беше Невен, а? Рита, зови надясно! Моля? Довери ми се! Да не знаеш какво правиш! Карай към въжето! Добре! Браво, Роди! Ура, успяхме! Не успяхме! Дали ще е възможно да ме върнеш на борда? Благодаря! Пак заповядай! Сигурен ли си, Спайк? Тези работи са опасни! Ай, старото ми име е опасност! Мислех, че е Лесли! Затвори очи, Роди! Рита, направи нещо, каквото иде! Дръж се здраво! Последни желания? Да! Дали не може да излетиш от лодката, пищейки неистово? Божечко! Чужденци! Шефът, дали ще се ядоса? Безполезни сиреноядци! Оставихте ги да избягат! Явно не бива да поверявам на гризач работа за земноводно! Къде е той? Защо вечно закъснява? Оу! Олга! Ангард! Bonjour. Закъсня, Льожа. С стил, досадни ми английски, братовчене. Иначе не мога. Слушай, Рита и новият ти съучастник ми откраднаха нещо незаменимо. Няма проблем, шефе, имаме резервен. Уникален захранващ кабел за важно съоръжение. Искам си го. Не се притеснявай, ще ти го върна. А щом си го получа, ще осъществя плана си. Ще помета веднъж за винаги тези проклети, досадни плъхове. Прощавай, брадавичест, братовчеде, но тази твоя омраза към плъховете не е здравословна. Превръщаш се в льо от качалка. Явно забравяш, че именно плъх ме прогони от рая. Моля те, не вади пак албума. Мемуарите ми. Том първи описва в детайли моята трагична младост. О, моня. От всички животинки в Бъкингамския дворец младия принц Чарлз харесваше най-много мен. Ден след ден лудувахме под слънцето с кралско безгрижие, свързани от магичната любов между дете и жаба. Ще повърна. Бяхме неразделни, докато не пристигна то. Плъхчето. И докато момчето не гледаше, аз бях жестоко захвърлен във водовъртежа на отчаянието. Знам, знам. Пуснали са те в туалетната. Английско вино. Било е мрачно, студено и страшно. Страданието ми забавлява ли те? Всяко страдание ме забавлява, освен моето. Аз съм французин. Просто ми донеси кабела. Съжабарници, имаме мисия и нищо не ще застане на пътя ни. Тръгваме веднага. Няма ли да вечеряме? Тръгваме след 5 часа. Ех, любов, любов, любов. Доста е вкусно. Благодаря. Разполагах с една ябълка, 6 стафиди и пакет ориз. Ориз? Какво напира вътре в теб? От мощен порев си обзет, защото не с ориз, чинията е пълна. Ларви, ларви, ларви. Е, това обяснява защо избягаха от солта. Знаеш ли, като цяло днес се справихме добре. Предполагам, че съм те подценила. Имам предвид, че не си. Да не би да ми правиш комплимент. Забрави. Не, не, кажи го. Ами, не си напълно безполезен, кекъв, надут, женчо, за какъвто те мислех. Не беше толкова трудно. Е, най-добре да поспим, ако искаме да те приберем утре. Дръж! Разкажи ми за себе си, Роди. Няма много за разказване. Ти вече знаеш всичките ми кърливи ризи, а аз не знам дори какво работиш. Ами, пея в бой банда. Моля? Да, аз съм лъскавият. Сериозно? Как живееш на горната земя? Имаш ли приятели, семейство? Ами, поне семейство имаш, нали? Да, разбира се. Братя, сестри и братовчеди. Голям клан сме. Няма да повярваш колко ни е весело. Ходим на кино, играем голф, караме ски. Направо е страхотно. Нищо чудно, че искаш да се прибереш. Да. Е, утре и двамата ще имаме каквото искаме. Лека нощ. Лека нощ, Роди. Лека нощ. Лека нощ. Лека нощ. Лека нощ. Лека нощ. Лека нощ, Роди. И се пази от дървениците. Добро утро! Наближаваме Кенсингтън. Завържи всичко. Доста ще подруса. Разбрано, капитане. Благодаря. Няма защо. Бонжур. Бонжур. Бонжур. Бонжур. Бонжур. Вас кой ви покани на борда? Скок обратно. Хайде. Малката англичанка е толкова свирепа. Лъжа. Обичам огнените жени. Ще си платиш за това, шоколадово кросанче. Но първо, да изслушаме нашия спонсор. Марсел? Трябваше да се досега. Браво, Люжа, поддавам ти чест. И така, Рита, предай го. Какво да ти предам? Този танц на заблудата трябва да приключи. Върни ми онова, което ми открадна. Стига си танцувал. Вече не е у мен. А и беше фалшив. Моля? А, рубинът? О-хо! Пълно куко, но ми е роднина. Успя да ме разсмееш. Рубинът беше красив. Престани! Но не струва нищо в сравнение с кабела. С кое? Ска... Обърни се! С кабела! Този, който носиш вместо колан. Ако само това иска... Чакай, за какво ти е този кабел? О, сама ще видиш на финала за световната купа след обед. Финалът за купата? Добре, братовчеде. Остави на мен. Ще вземем кабела, ще убием гризачите и после с дружината ще седнем да закусим. Е, приятели, давайте! Предаваме се! Не, не така, кретени! Дайте кунг-фу! О! Имам план. Давай. Муха на 12 часа. Божечко. Глупаци, дръжте ги. Лоша, не. Вземи кабала. О, мондио. Плахове, това не е краят. Роди, бързайте! О, не! Внимание, сигурна смърт! Ага, ага! Рита, ще паднем! Ами направи нещо! Махни си плавниците от мен! Победата е моя! Глупави англичани! Сюркширския ви пудинг и рибата с картофки! Нима смятахте, че ще надвиете Лежат? За живота си! Дай си ми колана! Проклети гризачи! Капай с Богом, Джами! Приятели! Всичко е наред. Спокойно, спокойно. Отвори си очите. Над Кенсингтън сме? Да, делят ни само някакви си 300 метра свободно падане. Къде е твоята къща? Нека огледам. Иванес Гардън, за Сави Кърич Гейт, главната улица, за ми наляво. Точно така, а сега надясно. Да, сега става сложно. Да, сякаш до сега беше лесно. Започва се. 45, 45, 47, 47, 48, 49. Сега. И по-леко съм се приземявала. Успяхме. У дома съм. Екипажът на Джами Доджер оцеля. Да. О, Рита? Разбира се, толкова съм отнесен, Доджер. Вината не беше твоя. Пък и приключението си губиваше. Рита, много съжалявам. Но може би ще успея да те ободря. Та-дам! Както обещах, Кенсингтънското съкровище. Истински звездовиден рубин. Прекрасен е. И най-вече нечуплив. Не знам какво да кажа. Дали ще ти стигне, за да се погрижи за семейството? А това може да стигне за Джами Доджерс 2. Явно това е всичко. Благодаря ти. За транспорта. Пак заповядай. Роди, да? Дали ще имаш време да ме разведеш? Разбира се. Искам да се запозная с семейството ти. Хело! Ехо! Ехо! Има ли някой вкъщи? Точно когато ти потребват, се оказва, че се излезли. Почакай, спри! Какво е това? Това ли? Ами, това е голямата спалня. Това е клетка? Не, всъщност не е. Тогава защо има розе? Ами, това ми е системата за сигурност. Имаме още много да разглеждаме. Да вървим. Роди, живееш сам тук, нали? Гол! Това кой е? Най-вероятно брат ми. Леле, какъв мач! Не мога да повярвам! Стреля и вкарва! Групова прегръдка! Здрасти! Рита, това е Рупърт. Моля? Рупърт, това е Рита. Тя много искаше да се запознае с брат ми. А, виждаш, че не си приличаме много. Аз съм наследил повече интелект, както и красота, но и двамата сме много близки, нали? Ами, колко бързо лети времето? Ще продължим ли обиколката? Здравей си. Здрасти, Рита. Как е баща ти? По-добре, благодаря. Рупърт! Какво те прихвана? Ела на сам, дребосък! Погледни му физиономията! Виждала ли си нещо по-жалко? Братя! Господин самотникът има само купчина кукли и колело в клетката си, в което да си прави кроса. Много сладко! Загубеняк! Загубеняк! Няма нищо, Роди. Няма нищо ли? Погледни това място, Рита. Погледни дома ми. Това е палат. Мога да правя каквото си искам, когато си поискам. Не мисля, че това е нищо. За какво въобще ми е семейство или приятели? Извинявай, но ти си получи наградата. А на мен ми е време да вървя. Трябва да се оправя с един нашественик. О, в такъв случай довиждане. Роди Сейнт Джеймс от Кенсингтън. Остават само 10 минути до края на полувремето. Давайте, момчета, това е супер! Ето една от редките атаки на Германия, но тя не стига до никъде. Ела насам, брате! Роди Лоди липсва на Рупърт! Ето, вземи си зранчо. Още един? Заповядай! Не! Ей, би трябвало да ги едеш. Помести се. Моля? Помести се! Искам от това. Един съвет, приятел. Не прекалявай с пиенето. Така няма да издържиш до полувремето. Какво каза? Аз стискам, за да ида до туалетната на полувремето. Няма да изпускам мачея. Полувремето? Той изчаква до полувремето. Този шлюз няма да държи вечно, я. Не, не и захранващия кабел. За какво ти е този кабел? О, сама ще видиш. На финала за световната купа след обед. Половремето. Разбира се. Това е планът на Жабока. Затова му трябва кабелът. Тогава всички ще отидат до туалетната и градът ще бъде отнесен. Ела с мен. Чакай. Ами мачът? Какъв мач само? Неприятно падане за Рей Бауърс. Добре ли виждаш, Фъргъс? Да, мамо. Къде са им каските? Кой е квотърбекът? Вдигни топката, де. О, тези британци нищо не разбират от футбол. Радвайте се на последните си мигове, отвратителни вредители. Воля ви, Рита, шефе! Пусни ме, лабораторна отрепка такава. Не оцени! А, Рита, много мило, че ми връщаш кабела. Бонжур. Ей! Най-сетне, мое! Просто го вземи. Лети, нека бъде светлина. Моля те, Роди, не ми пускай водата. Няма да оцелея там долу. Размекнах се. Сит, искам ти да ми я пуснеш. Връщам се. Моля? Рита е в опасност. Всички са в опасност. На теб ти харесва тук, нали? Да, Роди. Даже много ми харесва. И сте си добър ставата. Момиченцето, което се грижи за мен. Направо ще се държа примерно. Ще съм най-добрият домашен любимец. Тогава къщата е твоя. Супер! Така, пускай ме хорчетата. Имам важна работа. Веднага, сър! Довиждане, Сит. Довиждане, Родник Сейнт, някой си от там някъде си. Писта! Избраникът ще се спусне отгоре и ще ни спаси от великия потоп. Много се извинявам. Остават само 2 минути до полувремето. Рита! Приказно начало за Англия. Рита! Водим на Германия с 3-1 гола. Рита! Време е да отваряме! Реферът отново спира играта. Рита! Вентилатори за пламенните фенове! Балони! Балони! Peace out! Рита! Рита! Роди! Съжалявам, държах се като глупак. Права беше. Трябваше да си призная, но ме беше страх, че ще спреш да ме харесваш. Роди, нека го обсъдим след като ме спасиш. Разбира се, няма време. На полувремето всички ще отидат до туалетната и целият град ще бъде отнесен. Знам, цялото ми семейство е долу. Трябва да ги предупредим. Спрете ги! Господи! Белча! Възползвах се от благоприятна ситуация. Значи смятахте, че можете да ме направите на глупак? И сам се справиш много добре. Явно се мисли за много остроумна, но... Аз ще съм този, който ще се смее последен, когато водата ви отнесе. До един! И отново ще населя града! С тях! Гнусно! Това ли е величавата зора на земноводните? Всичко е за теб, хлопе! Искам пони! Не! А кученце? Ще го обсъдим! Може ли сега? Не! Вземи на мен кученце! И на мен, и на мен! Не, няма да ви взема кученце, моля ви! Татко работи! Трябва да слезем и да извадим кабела! Как? Невъзможно е! Течен въглерод. Щом Англия води, значи всичко е възможно. Изключи кабелчо! Чули? Не! Хайде! Ще се измъкнат! Здрасти, шефе! Белчо! Хапят ме под тупето, помощ! Идвам, Спайк! Нека дърници, дръжте ги! Последен етаж, белео домашни потреби и сигурна смърт! Сам ли трябва да правя всичко? Съдията свири край на полувремето. Време е да прекъснем за няколко минути. Вече нищо не можете да направите. Видът ви е свършен. Така ли? Тогава ела ни хвани. Папчиво надувала. О, не! Да вървим при шлюза, хайде! Рита! Ако ще умирам, вие двамата идвате с мен! Тръгвай, Роди! Това е! Роди! Стоп! Не мърдай толкова! Ела ме хвани, лигав ербек! Роди, пази се! Лесен. Да приключваме. Да, пусни ме. С Богом! Плах! Рита! Да не ти се върза езика! Невъзможно! Чао! Не! Прилив на вълна! Проработи, моля те! Вярно. Вижте! Това са Роди и Рита. Давай, момиче. Ура за невена жертва. Невена, невена, невена. Юла, ти си герой, Роди. Голяма работа. Не прокопсани вредители! Ще ви накарам да си платите! Остави това, братовчете! И купи на децата си кученце! Рита! Чудех се, ако построиш Джами Доджер 2, дали няма да ти трябва помощник капитан? Например... Обичам филми, които свършват добре. Размехнал си се. Аз обичам да свършват зле и да има бой. Сега доволен ли си, Спайк? Може ли? Давай! Към Париж. Къде отиваме? Нямам представа, но ще стигне много бързо. Идвам, господин Джонс, идвам. Ех, това се казва живот. Роди, прибрах се. И съм ти купила другарче. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Анелия Добрева. Текстът четоха артистите Поликсена Костова, Анатолий Божинов, Петър Върбанов. Тон режисьор Стамен Янев. Режисьор на дублажа Георги Стоянов. Yes, I do. You and your pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. So nice, got a changes for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Everybody can see. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Go ahead and release. It's a wonderful night. Come on and break it on down. You know the music search engine need a tune up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner. Feel the connected vicinity, just projected the way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them, but our style f***ing tops like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. Let the spiral get hot, that is ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors, come on. It's a wonderful night, gotta tell you for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta take it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, come on and break it on down.